بانی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں عرض ہے، حب جاہ کی تعریف اور اس سے بچنے کا نسخہ ارشاد فرما دیجیے. حب جاہ، جاہ معنی شہرت اور حب معنی محبت، یعنی کہ اپنی شہرت چاہنا، اپنی واہ واہ کی خواہش کرنا، یہ حب جاہ کہلاتا ہے. اور اس کا یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً ابتلا عام ہے اور ہے بہت خطرناک مرض. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریبڑ میں اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا نقصان حب مال اور حب جاہ ایک دل مومن میں پہنچاتے ہیں. تو یہ مثال دی گئی ہے، تو یعنی کہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں مومن کے دل کو، یہ حب جاہ جو ہے اور حب مال دونوں چیزیں. آج کل یہ مرض بہت زیادہ عام ہے اور بندے کو اندازہ بھی نہیں ہوتا اور اس میں یہ مبتلا ہوتا ہے. اب یہ کیسے پتا چلے کہ یہ اس میں مبتلا ہے یا نہیں؟ یہ غالباً اس طرح پتا چلے گا کہ جیسے کہ میرے ایسا مذہبی شخص ہے جس کی چار آدمیوں میں جان پہچان ہے اور لوگ عزت کرتے ہیں، تو یہ جب کسی محفل میں جائے گا ایسا شخص تو اس کی خواہش ہوگی کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں یا میرے نام کا نعرہ لگائیں، میری دروازے تک آ کر آؤ بھگت کریں، مجھے نمایاں نشست پر بٹھایا جائے. عوام کے اندر بیچ میں بیٹھنا وہ اپنی کثر شان سمجھے گا. جو حب جاگا مریضن اگر کبھی بیٹھ بھی گیا تو اندر سے اس کو صدمہ ہوگا کہ یار یہ لوگ جانتے نہیں میں وہ ہوں یہ ہوں، اور مجھے کسی نے بھاؤ نہیں پوچھا میرا، یوں ہی مطلب ہے کہ نو لفٹ کر دیا میرے کو اور میں ادھر عوام میں بیٹھ گیا. تو یہ ایک مطلب حب جاگے علامت منت کی. اسی طرح جیسے عام آدمی کو دعوت آئے گی تو وہ چلا جائے گا بس میں بیٹھ کر، ویگن میں بیٹھ کر، مگر ہم جیسے کو کوئی دعوت دے گا تو بالکل یہ ذہن میں ہوگا. یعنی آپ جیسے ہوں تو کارڈ بھی آ جائے گا تو خوشی خوشی پہنچ جاؤ گے، اور ہمارے پاس جیسا مطلب جیسے جس کا مزاج جتنے اس کے ماننے والے، تو ہم جیسوں کو کارڈ کیا اگر کوئی ٹیلی فون پر دعوت دے گا تب بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، ایک آئے گا تب بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، پورا وفد حاضر ہونا چاہیے ہماری بارگاہ میں اور بڑے اہتمام احترام کے ساتھ منتیں کرے، پھر ہم نخرے کریں گے تھوڑے، ہماری خوش آمد کرے، ہاتھ پاؤں چومے، ہاتھ جوڑے، تو پھر جا کر ہم دعوت قبول کریں گے. واٹ از دس؟ یہ سب حب جاہی کے تو نظارے ہیں. میرے آقا آلہ حضرت کے ساتھ ایک بچہ آ گیا ایک بار، حضور ہمارے گھر میں آپ کی دعوت، تو فرمایا بیٹا کیا کھلاؤ گے؟ بچے کو پوچھے نا پیار سے کیا کھلاؤ گے، تو اس کے وہ دامن میں وہ قمیض کا دامن اٹھاؤ تو اس میں کھول کے دکھا دیا ماش کی دال دی، یہ کھلائیں گے. تو سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو ماش کی دال آپ کے طبیعت کے موافق نہیں تھی، لیکن آپ نے اس کی دعوت قبول فرما لی، غریب کا بچہ تھا. تو یہ اعلی حضرت پھر وقت مقررہ پر وہ بچہ آ گیا تاکہ گھر دکھا دے، اس کے ساتھ گھر چلے گئے اور وہی ماش کی دال مزے لے لے کر آپ نے کھائی. تو اب ویسا کون بنے گا کہ ایک بچہ آ جائے اور وہ دعوت دے دے اور اعلیٰ حضرت اس کے گھر، وہ اندر چھوٹے گا، نابالغ کا تحفہ نہیں لے سکتے یا اس کی چیز اس کی ملک ہے جو وہ نہیں کھا سکتے، لیکن بچہ اپنے پلے سے پکا کر کھانے سے اندر اسٹوڈے، وہ بچہ نمائندہ تھا گھر والوں کا. میں کوئی اگر گہرائی میں جائے تو میں نے کہا میں پہلے سے ڈبکی لگا کے آپ کو موتی پیش کر دوں کہ سرکار اعلیٰ حضرت بچے کی چیز نہیں لے سکتے. خیر، تو اس طرح میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دعوت قبول کی. حالانکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بلند مقام پر تشریف فرما تھے کہ پتہ نہیں اب کوئی ماں ایسا کب جنے گی. میرے اعلیٰ حضرت اتنے بڑے مرتبے کے تھے، تو ہماری میں نے عرض کی نا کہ حالت یہ ہے کہ ہم کو مطلب اس طرح لوگ منتیں کریں اور منائیں اور ہماری باتیں بھی سنیں، ہماری فرمائشیں بھی نوٹ کریں کہ یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہاں تک کہ رکشے میں بیٹھنا بھی ہماری کثرت شان کے خلاف. رکشے میں بیٹھنا ہماری شان کے خلاف، رکشہ میں تو پرائیویٹ کار چاہیے، تو پرائیویٹ کار آئے پھر وہ ہم منتظر رہیں گے، ایسے نہیں بیٹھ جائیں گے، دروازہ اپنے ہاتھ سے کھولنا بھی کثر شان ہے، وہ پھر آپ نے کہنا ہوگا کہ وہ یہ زبان سے نہیں بلکہ یہ خواہش، خواہش کے بغیر جو بھی ہو سب درست ہے جب تک شریعت سے نہیں ٹکرا تھا، میں خواہشات کی بات کر رہا ہوں، پھر خواہش ہوگی کہ اگلی سیٹ پر اہتمام کے ساتھ وہ دروازہ کھول کر آئیے حضرت تشریف رکھیے، پھر جب تشریف رکھیں گے پھر جب پہنچیں گے تو پھر وہ ہم دروازہ نہیں کھولیں گے، وہ لوگ منتظر ہوں گے استقبال کے لیے، وہ دروازہ کھول کے تشریف لائی حضرت تو گجرے ڈالے جائیں گے اور بڑا اہتمام، تو یہ سب ہو یہ جائز ہے، ہماری خواہش پر ہو، اس پر کلام ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز کاہے کو سمجھتے ہیں، لوگ ہمیں ممتاز سمجھتے رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے سمجھو ایک انعام ہے کہ دنیا میں کسی کو اس کی عبادت کی اللہ تعالیٰ نے شہرت کر دی، اس کے علم کی شہرت کر دی، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ڈال دی، ہے دنیاوی انعامات ہیں، البتہ اس سے ڈرنا چاہیے بندے کو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، عین ممکن ہے کہ یہ عزت شہرت جو دنیا میں ملی یہ استدراج ہو اور اس کی وجہ سے بندہ خراب ہو جائے، تو خراب ہو بھی جاتے ہیں، تکبر میں پڑ بھی جاتے ہیں، پڑھنے والے زیادہ عزت کو آدمی سنبھال نہیں سکتا، پھر وہ پھوپا شروع اور مطلب وہ نخرے آ جاتے ہیں، پر نکل آتے ہیں، پھر جب پر کٹتے ہیں تو پھر نظر نہیں آتا کہ کہاں جاتا، تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے، تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہم لوگوں میں ہوتی ہیں، یعنی کہ سمجھو کہ مشائخ میں اس کا امکان زیادہ ہوتا ہے، علماء میں اس کا امکان زیادہ ہوتا ہے، مدرسین میں اس کا امکان زیادہ ہوگا، مدرس کا اپنے طلباء میں، طلباء کے دل میں عزت بٹھانا یا عزت اس کے دل میں پیدا ہونا یا اس کے دل میں عزت پیدا ہو یہ چاہنا، ماں باپ کا اپنی اولاد کے دل میں عزت پیدا ہو یہ چاہنا، اس کی بھی صورتیں، ہر صورت ناجائز نہیں ہے، بعض صورتیں جائز بھی ہیں کہ شاگرد کے دل میں استاد کا احترام ہوگا تو یہ اس کی بات سنے گا، اس سے سیکھے گا، تو اس نیت سے اگر ایسی عزت چاہتا ہے کہ یہ تاکہ سیکھے، اور نیت آخرت کے لیے تو یہ مضموم نہیں ہے، حب جا وہی ہے کہ جو آخرت کے لیے مضموم ہے، آخرت کے معاملے میں مضموم ہے، بری ہے، جو نقصان دہ وہ بری ہے، جو اچھی ہے وہ اچھی ہے، ماں باپ اپنے اولاد میں اپنی عزت چاہیں گے تو یہ ان کا حق بنتا ہے تاکہ اولاد کی